قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. سما ni nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni na kwenye ardhi, au ni nani anayemiliki kusikia na kuona, na nani amtoae hai kutoka maiti na akamtoa maiti kutoka aliye hai, na nani anayedabiri mambo yote? Watasema Allah Mwenyezi Mungu. Basi sema, je, amchi? Fadhalikumullahu rabbukumul haqq famadha ba'dal haqq illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Basi huyo ndiye Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wenu wa haki. Na kipo kitu gani baada ya haki isipokuwa upotovu tu? Basi huaje mkageuzwa? Kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina fasaqu annahum la yu'minun. Ndiyo kama hivyo kauli ya Mola wako mlezi itakavyothibitikia wale waliopotoka, ya kwamba hawatoamini. Qul hal min shurakaikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu qulillahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu fa anna tu'fakun. Sema, je, yupo katika miungu yenu ya washirikina aliyeanzisha kuumba viumbe na kisha akavirejesha? Uwaje basi mkadanganywa? Qul hal min shurakaikum man yahdi ila al-haq qulillahu yahdi lil-haq أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Sema, je, yupo katika miungu yenu ya ushirikina anayeongoa kwenda ya haki? Sema, Mwenyezi Mungu anaongoa kwenda ya haki. Basi je, anastahiki kufuatwa ni yule mwenye kuongoa kwenda ya haki au asiyeongoa ila aongozwe yeye? Basi nyinyi mna nini? Mna hukumu namna gani? Wama yattabi'u aktharuhum illa dhanna inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. Na wengi wao hawafuati ila dhanna tu, na dhanna haifai kitu mbele ya haki. Hakika Mwenyezi Mungu anajua yote wanayoyatenda. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Na haiwezekani Qurani hii kuwa imetungwa na haitoki kwa Mwenyezi Mungu, lakini hii inasadikisha aliyotangulia na ni mfafanuo wa kitabu kisicho na shaka ndani yake kutokana na Mola mlezi wa viumbe vyote. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ